Kumana. Ni matumaini yangu unaendelea vizuri pale pote ulipo, ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Watu wanne walipoteza maisha katika mlipuko wa gruneti iliyovurumishwa kijiji cha Mavumo, tarafa na mkoa wa Kirundo. Kama mtakavyopata mengi zaidi katika taarifa hii kutoka kwa ripota wetu mkoani Kirundo. Na raia wanaoishi kwenye barabara iliyobatizwa Boulevard Afrika, hapo ni Mutani Ngagara, manispaa ya hapa Bujumbura, wanatiwa hofu na shimo inayotoa maji machafu kwenye barabara hiyo. Vijana waliopata virusi za ukimwi wana mchango wa kutoa maarifa kwa wengine baada wa jafrika madhara ya janga la ukimwi. Hayo yametamkwa leo katika mkutano ulioambatanisha vijana kutoka nchini kote wakijumuika kwenye mashirika tofauti. Na nchini na huko ugenini, tutamulikia nchini GRC ambapo raia bado hawajua kwamba uchaguzi unaopangiliwa kufanyika Jumapili hii utafanyika au utaahirishwa. Katika taarifa hii mtapata nafasi ya kumusikiliza mwandishi wa kituo cha Kamanyola Hassan Shaban, ambaye atatoa msimamo wake kuhusu hali hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa upande wa pili yupo Elia Kadogo, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibuni. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa kijamii. Ni kwamba panashuhudiwa shimo inayosambaza maji machafu ya mkusanyiko na kinyesi, na hapo ni kwenye barabara inayotambulika Boulevard Afrika iliyoko Mutani Ngagara jijini hapa Bujumbura. Raia kutoka tarafani humo wanaomba viongozi kutatua tatizo hilo kabla hawajafilika na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa usafi kama vile kipindupindu. Ebu tuwasikie baadhi ya raia kutoka Mutani Ngagara wakiwa kwenye mike ya mwenzetu Moise Misago. Kuna inaendeka vibaya, lakini kiwana tu vina tembelea huku tukona vina tushinda, lakini tuko watu wadogo sana. Mtufikie mbele kama wambie watu wakubwa wengine wakueba angale vini vitu vina tushinda kabisa. Ya, tunaona ninoma ya hatari. Mtufikie mbele tu tusaidie. Hali iko vibaya sana. Sisi walaia hatuna chochote cha kufanya. Tunatizama tu, ila tunaambia serikali kama inaweza, lakini nafikiri kama inaweza bajitahidi tu hii maji waiziwie juu inatoka umu ndani musite, ina maji inamwangika umu mbalabala mwai mfregi napita karibu na sema mbabo tunafanyia kazi. Maji yako aje? Maji yako vibaya sana. Najua ni maji tu ya kutoka umu nani, maji ya kutoka umabafuni, maji ya kutoka huku mucho, anamwangika mbalabala. Naomba nini serikali? Serikali tunayomba tu kama ni baba wa raia, na sisi tu maisha yetu isize kuharibikia hapa, wakati wangeweza tu kuzivia matatizo angeshababishwa na hii maji. Waangalie namna tu ya kuvitengeneza. Mimi nafikiri wakivitengeneza vidakuwa poa. Lakini bakiachia hivi wajue sisi tu tunaumia. Watu wanaishi humu ndani mumsite, wanaona tu ile mashimo ya ndani imejaa na kuna namna ya kufanya. Hebu nayo walikuwa hawana wengine uwezo. Wakaamua tu kupasua hizi za kubarabara ili ile uchafu imwangike mwa ile mfurege ya kubarabara na zile za ndani zipate namna ya kupumua. Hao ni baadhi ya raia kutoka Mutani Ngagara wakiojiwa na mwenzetu Moses Misago. Tukisalia katika ukurasa wa jamii, ni kwamba vijana walioathirika na virusi vya ukimwi wana mchango mkubwa kwa kuelimisha wengine bado hawajaathirika madhara ya janga hilo la ukimwi. Hayo yalibainiwa kwenye mkutano unaoendeshwa jijini hapa Bujumbura ukiwajumulisha vijana kutoka nchini kote wanaojumuika katika muungano wa RG Plus. Muungano huo unawajumuisha vijana zaidi ya 500 wanamaliza takriban miaka 14 wakitoa wakitoa mafunzo kwa mashirika namna na memba wanaweza wakaibukana na janga la ukimwi. Na tukisalia katika ukurasa huyo ni kwamba kuathirika na virusi vya ukimwi na kusitisha visomo, hizo ni baadhi ya changamoto zinazosababisha unyanyasaji wa kijinsia na hapo ni mkoani Makamba. Hayo yamebainiwa katika mkutano na wanashirika wa kituo cha Population Media Center katika harakati za kutoa mafunzo kwa shule la upili la Ecosam lililoko kata la Gitwa mkoani Makamba. Na operesheni hiyo inaendeshwa katika harakati za kuzuru shule tofauti za mkoa huo wa Makamba ili watoe maarifa kwa wanafunzi namna wanavyoweza kuepukana na janga hilo la ukimwi na madhara yanayosababisha na unyanyasaji wa kijinsia. Na ripoti hii tutairejelea hapo saa 11 na mwenzetu kutoka mkoani Makamba Jerome Hakizimana. Na tukisalia nao jili huko mikoani ni kwamba bei ya usafiri imepandishwa mkoani Bubanza na kusababisha mtofaruko baina ya abiria wanaoendesha shughuli za uchukuzi mkoani humo Bubanza. Wakati ambapo madereva wanaeleza kuwa uhaba wa mafuta ndicho chanzo cha hali hiyo, raia wanaotumia usafiri wa jumla wanaomba nauli za usafiri zirudishwe kwenye bei ya zamani, wakieleza kuwa iwapo kuna shuhudiwa uhaba wa mafuta bado bei ya mafuta hayo ya kuendesha gari haijapandishwa. Na tutoke mkoani Bubanza tujelekeze moja kwa moja mkoani Kirundo ambapo palishuhudiwa mlipuko wa gruneti uliosababisha watu wanne kupoteza maisha, na hapo ni kwenye kijiji cha Kavomo mutani na tarafa la Kirundo. Duru kutoka eneo za tukio zaeleza kwamba waliokumbwa na mkasa huo ni baba mmoja ambaye ni mama mmoja kumuradi pamoja na watoto wake watatu. Jean-Claude Miburo, kiongozi wa tarafa la Kirundo, anafahamisha kuwa imani za ushirikina za kushutumiana uchawi ndizo chanzo cha mkasa huyo. Ni ripoti yetu ya ripota wetu kutoka mkoani Kirundo, Bi Anyesi. Kama ilivyofahamishwa na mkuu wa tarafa ya Kirundo Jean-Claude Miburo, watu watatu wa jamii ya Ruberinoari Jean-Claude ndio wamefariki usiku wa jana kwa kupigwa gurumeti. Watu hao ilikuwa ni mama na wanaye wawili. Mtoto wa nne alifariki asubuhi ya leo hospitalini Kirundo. Hadi asubuhi ya leo watoto watatu wa jamii hiyo waliumia vibaya, walikuwa wanapewa matibabu katika hospitali kuu ya Kirundo. Kisa cha vifo hivyo ni uchawi kama ilivyofahamishwa na mkuu wa tarafa la Kirundo Jean-Claude Miburo. Kiongozi huyo alijulisha kwamba kunaandaliwa mkutano kijijini Kavomo ili wafariji jamaa ya Ruberinoari na wapige marufuku kabisa tabia mbaya ya uuaji kijijini hicho, kwa sababu si mara ya kwanza mtu anauawa kwa gurumeti akiitwa mchawi. Miezi miwili iliyopita mwingine mtu ameuawa katika jamii hiyo hiyo akiitwa mchawi kwa gurumeti, na mtu mmoja alishikwa na polisi kwa uchunguzi. Toka Kirundo, Anyesi na Umagaze, Radio Isanganiro. Shukrani Bi Anyesi na Umagaze kwa ripoti yako kutoka huko mkoani Kirundo. Na tusalie huko mikoani hivi tujielekeze mkoani Mwaro ambapo mashirika ya kiraia kutoshirikiana vilivyo na serikali, hiyo ni changamoto kubwa kwa mashirika hayo kutoka mkoani humo Mwaro. Viongozi wa mkoa huo waeleza kutotambua jinsi mchango wa wanachama wao kusaidia katika maendeleo endelevu ya mkoa huo wa Mwaro. Kwa kuepukana na hali hiyo ya sitofahamu, palibuniwa Jumatano hii tume inayokusanyisha wawakilishi wa mashirika hayo na wale kutoka ngazi tofauti za serikali ili wajadiliane namna ya kutafuta jawabu dhidi ya mgogoro huo. Na tutoke mkoani Mwaro tushuke moja kwa moja mkoani Lumonge ambapo walimu wa tarafa la Lumonge wanalalamika kuwa shughuli za ugavi wa pesa pamoja na vifaa vya shule kama vile daftari ziligubikwa na hali ya upendelevu wa kuzidi kiasi. Walimu hao waeleza kwamba baadhi ya wao walipokea kitita cha pesa 5,600 wakati ambapo wengine walipokea franga 2500 sarafu za Burundi. Pesa hizo zilitolewa baada ya kuondolewa kwenye kiwango hicho pesa 3000 bila kujulishwa jukumu la pesa hizo. Lemi Ndaikengurukiye, afisa elimu mkoani Rumonge, anaeleza kuwa viongozi wa shule za upili ndio waliendesha, sivyo ndivyo, operation ya ugavi wa pesa hizo. Na habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Rumonge, bwana Jean-Pierre Misago. Na tumalizie na yanayojiri ugenini. Ni kwa habari za kimataifa. Tumalizia na ujiribu ugenini, ambapo tunamulikia nchini DRC, ambapo baadhi ya raia wa Jamhuri ya Muungano ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hawajui kwamba uchaguzi unaopangiliwa kufanyika Jumapili hii utaendeshwa au la. Kwa mujibu wa mtangazaji wa Radio Communautaire Kamanyola, Hassani Shaban, ingawa kampeni ya uchaguzi inaendelea barabara, raia hawajua kwamba uchaguzi utafanyika, ila wanasubiri kikao na waandishi wa habari kitakachoendeshwa na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini DRC alasiri hii. Ebu tumusikie mwenzetu Hassani Shaban akihojiwa na mwenzetu Placide Nyomungere. Hapa kampeni za uchaguzi zinaendelea vizuri. Wagombea kwenye kiti cha ubunge wanazidi kupiga miziki na kuimba na kuomba raia wawachague. Kwa ufupi, kampeni inaendelea vizuri kabisa hapa Kamanyola katika tambarare mwa mto Ruzizi. Kuna habari zinazosemekana kuwa katika maeneo mengine kuna watu wanagombana. Huko kwenu hakuna watu ambao walishawahi kugombana katika vyama tofauti? Ndio, kuna watu wenye wanatukanana katika kampeni, wanatupiana maneno, ila hakuna wenye washagusana kumwili eti wanagombana, wanapigana ajili ya kampeni. Afisa wa usalama, polisi na askari hawako wanaonekana hata kwenye barabara. Hawako wanaonekana, kila watu wakufanya kampeni huko wanafanya kampeni zao, askari wako kwenye makempi yao, na wengine wana na askari polisi huko kwenye vituo vyao, hawaonekani hata kwenye barabara. Lakini naona kwamba raia wako tayari kwa uchaguzi wa Jumapili. Raia kiukweli wamoja wako tayari, ila wengine wanakuwa na hofu na oga ya kusema kwamba tarehe 23 kutakuwa uhasama. Wamoja wanasema kampeni hiyo haitakuwa hasa zaidi. Kuna habari uvumi unasema kama SNI itaweza ikaahirisha tena uchaguzi nyuma ya wiki moja. Ndio kwa sasa tuko tunaongea hapa, wamoja wako katika vikundi wakisikiliza radio na kusubiri hatua ya SNI ambayo itatoka mjini Kinshasa ikiwa uchaguzi utakuwa tarehe 23 emala. Sasa watu wanakuwa na woga, wamoja wanasema no, tutabaki hapa, ila yaani wanajitayarisha, paikuwa kibaya wanakimbilia Burundi ama Rwanda. Lakini hajaonekana watu ambao wanaikimbia taifa, hata umoja hapa tujamuona anayekimbia taifa. Ni maneno tu ya uvumi na woga wenye uko kati ya watu. Kiukweli kabisa watu wanatulia, wanasubiri uchaguzi, watu wanatulia, usalama upo, ila uvumi, maneno ya uvumi na uoga haukosi. Kuwa wanahofia zaidi sana kabisa huyu uchaguzi, wanasema hakuna uhakika kama uchaguzi utakuwa wa amani. Huyo ni mtangazaji Hassan Shabani alikuwa akihojiwa na mwenzetu Placide Niyomungere. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, sina budi ya kuteremsha nanga taarifa hii. Shukrani zangu ziwafikie nyinyi mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana aliyoniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Kwa elini.